मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 302वीं कक्षा। चतुर्थ अध्याय के तीसरे पाद के 37 सूत्र हो गए। पूछना है कुछ है? अच्छा जी, जो हम बाहर कहते हैं अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, दीर्घ स्वीकार है क्या? मतलब वो सही है अंतरराष्ट्रीय? दीर्घ करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय यही होगा। राष्ट्रीय में, राष्ट्रीय में दीर्घ नहीं, अंता की बात कर रहा था मैं। राष्ट्रीय में तो ह्रस्व ही रहेगा, लेकिन जो दीर्घ लिखते हैं प्रायः हिंदी में, ये अशुद्ध है। ये वो तो हिंदी है ना, हिंदी में तो अशुद्धि माफ है। अब तो अंतर अभी शुद्ध भी और हिंदी भी हो तो शुद्ध संस्कृत नहीं बन जाएगी फिर वो। तो फिर शुद्ध है अंतरराष्ट्रीय। हाँ, अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि इसका ये सभी का अपवाद है ना, राष्ट्रवार बाराद घख सूत्र, क्योंकि कहीं भी तो जितने भी प्रत्यय जितने भी अर्थ आएंगे सभी में लग रहा है ये, इसका कहीं भी कोई अपवाद नहीं है। और अजय नक्षत्र बहुलम, इसमें बहुलम वो बहुल अर्थान लाती वो वाला नहीं है तो फिर उसका... नहीं नहीं, बहुलम मैं बहुन अर्थान लाती वाला ये नहीं कहा था मैंने। मैंने बताया था श्रविष्ठ फल्गुनी सूत्र में जो बहुल शब्द है, दो जगह है ना, एक बहुल पीछे है एक यहाँ पर है, तो वहां जो बहुल शब्द आया हुआ है वो कृत्तिका का, और बहुल नहीं है बहुला है, वो कृत्तिका का पर्यायवाची है वो। और सूत्र में जो बहुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम पंचमी कर रहे हैं तो अकारांत होने पर ही तो उसको आत आदेश होगा अंगसी को, तो वो अकारांत हो चुका है, ह्रस्व समाहार द्वंद्व किया हमने ह्रस्व होने के कारण से, तो वहां कृत्तिका का पर्यायवाची बहुला शब्द है वो नक्षत्रवाची हो गया। ये तो बहुल यही है जो बहुन अर्थान लाती वाला, और इसी के प्रपंच थे वो पीछे के जो सूत्र है ना, वो इसी के प्रपंच हैं, क्योंकि यही अकेला बहुत है, समर्थ है, लेकिन फिर भी थोड़ा विस्तार दिखाते हैं ऋषि लोग। अच्छा, यहाँ वो वाला जो बहुनर्थान लाती वाला वो सब घट जाएंगे, कुछ और भी हो जाता है वो भी? हाँ, उसमें एक तो होता है कि जिन प्रकृतियों से नहीं कहा है वो प्रकृति ले ली जाती है, जो प्रत्यय नहीं कहे हैं वो प्रत्यय भी ले लिए जाते हैं, जो अर्थ नहीं कहे हैं वो भी ले लिए जाते हैं, कहीं पर नित्य हो जाता है कहीं विकल्प हो जाता है, यही तभी तो बनेंगे बहुत सारे अर्थ, इनकी प्रत्येक दिशा की ओर मुड़ता है। जैसे कोई खिलाड़ी होता है ना कि वो बॉलिंग भी कर लेगा, बैटिंग भी कर लेगा, फील्डिंग भी कर लेगा, विकेट कीपिंग भी कर लेगा, सारे काम कर लेगा, तो कहते हैं ऑलराउंडर है। तो ये बहुल वाले सूत्र सारे ऑलराउंडर होते हैं, ये हर दिशा की ओर चलते हैं, ये किसी भी विषय को छोड़ते नहीं हैं, जहां जैसी आवश्यकता है अपनी भूमिका निभाते हैं, ये यही इनकी विशेषता है। नहीं तो विकल्प ही करना होता तो वा विभाषा आदि कहकर के पाणिनि उसका निर्देश करते हैं। तो यहां तक जो चल रहा था ये सारा प्रकरण, क्या चल रहा था ये? तत्र तत्र जातः चल रहा था, ठीक है ना। जातः का अधिकार चल रहा था, वो समाप्त हो गया था नक्षत्रेभ्यो बहुलं तक। अब आगे अलग अलग अर्थ और आ रहे हैं, उसमें कोई बड़ा अर्थ अभी नहीं है, वो आगे आ जाएगा। ये सामान्य अर्थ चल रहे हैं। तो सूत्र आया कृत लब्ध कृत कुशलाहा प्रथमा बहुवचनांतम। जब तक दूसरी समर्थ विभक्ति नहीं आएगी तब तक हम पीछे वाली लेते रहेंगे। तो तत्र जातः में जो सप्तमी आ चुकी है, तरल प्रत्यय सप्तमी में, वही तत्र आगे चलता रहेगा। तो इसलिए प्रातिपदिक इसमें प्रकृति का प्रातिपदिक का निर्देश नहीं किया गया है। तो सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात ये पीछे से जुड़ गया तत्र शब्द से। अर्थ यहां बता दिए, चार अर्थ, कृत लब्ध कृत कुशल। इसमें तीन शब्द निष्ठांत हैं, आगे कुशल शब्द है। तो कृत लब्ध कृत कुशल इत्येतेषु अर्थेषु यथा विहितम प्रत्यय भवति। यथा विहित से हम सब वही पीछे वाला सब ग्रहण कर लेंगे। शेषे के अधिकार में कहे हुए सारे सूत्र आ जाएंगे। और नहीं कोई वहां प्रकृति कही गई है तो फिर अण का अधिकार चल ही रहा है, कोई बात ही नहीं है फिर तो। अब यहां जैसे सुरघ्न शब्द को लिया है इन्होंने, सुरघ्न स्थान का नाम, तो सुरघ्ने कृतः, सुरघ्ने लब्धः, सुरघ्ने कृतः। वहां पर कुछ कार्य किया गया या कुछ प्राप्ति हुई अथवा कुछ खरीदा गया, तो ये तो फिर आएंगी वस्तुएं। और कुशल शब्द बोलेंगे तो ये मनुष्य के लिए आएगा फिर, सुरघ्ने कुशलः, कोई सुरघ्न में कुशल है, प्रायः मनुष्य के लिए ही प्रयोग करते हैं हम। तो इन सब के लिए सुरघ्न शब्द से यथाविहित प्रत्यय हम कौन सा लेंगे? तो जब कोई अन्य सूत्र पीछे शेषे के अधिकार में नहीं कहा गया होगा तो क्या कहेंगे फिर उसको हम? कौन प्रत्यय कौन सा लेंगे? अण। कहा क्या जाएगा उसको? औत्सर्गिक अण। यही शैली आगे ध्यान रखना है। तो औत्सर्गिक अण जब कहा जाता है तो प्रश्न उठेगा कि किस सूत्र से? तो जिस सूत्र में अर्थ कहा गया है उसी से, अर्थात इसी सूत्र से होगा फिर वो अण। कहां से आ रहा है? प्राग्दिव्यतोण। तो कहीं कोई उलझन नहीं आएगी, एक बार शैली को समझ लोगे ढंग से। तो इस तरह से श्रौघ्नः बन गया, मथुरा से माथुरः बन गया। अब आया फिर वही राष्ट्र जिसकी चर्चा हो रही थी अभी। तो राष्ट्र से भी हमने कहा यथाविहित, अब यहां क्या बोलेंगे हम? यहां औत्सर्गिक शब्द को हटा देंगे अब, क्योंकि अब औत्सर्गिक नहीं है, अब तो विशेष रूप से कहा गया है राष्ट्र से अलग से, वहां घ प्रत्यय होगा। लेकिन यथाविहित शब्द दोनों स्थानों पर चलता है, औत्सर्गिक कहेंगे तब भी यथाविहित, और पिछले पीछे किसी सूत्र से कहा है वो भी यथाविहित, क्योंकि ये तो अर्थ का निर्देश कर रहे हैं और किसी से नहीं कहा है तो प्रत्यय भी कर रहे हैं, दोनों बातें। तो राष्ट्र में किया हुआ, राष्ट्र में प्राप्त हुआ, राष्ट्र में खरीदा गया, राष्ट्र में कुशल, सभी कहलाएंगे राष्ट्रीय। तो कितने सारे अर्थ एक शब्द के निकल आएंगे राष्ट्रीय शब्द के, क्योंकि सारे अर्थ घटाते रहो इसमें राष्ट्रीय में, बहुत अर्थ हो जाते हैं। ये एक ही सूत्र है बस, इसकी अनुवृत्ति आगे नहीं जानी है। आगे फिर अर्थ बदल गया है, प्राय भव, प्राय भव प्रथमैक वचनांतम। ये प्राय भव क्या है? तो प्राय शब्द तो प्रयोग में आता ही है। प्राय कहते किसके लिए हैं? जैसे हम कहते हैं कि यह व्यक्ति हमारे यहां प्रायः आता है, या हम जाते हैं उस स्थान पर तो ये प्रायः मिलता है। कोई पक्षी है, एक चिड़िया है हमारे यहां भी, पता नहीं क्या चमत्कार दिखाई दे रहा है कि ठीक 5:30 बजे वो आवाज करती है। यहाँ एक वृक्ष है उसका पाकड़ का, उस पर बैठ जाएगी और अब इतना ध्यान रहता है उसका कि 5:30 बजने को होते हैं, ध्यान वहीं पहुंचेगा चिड़िया बोलने वाली है। कल शायद तूफान अधिक आ रहा था, हवा चल रही थी, कल नहीं आई, कल 5:45 पे आवाज दी उसने। तो क्या कहा जाएगा, प्रायः बोलती है। तो ऐसे जो हम प्रायः शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका तात्पर्य होता है कि संपूर्णता में से कुछ कमी, संपूर्णता में से कुछ कमी, यानी कि बहुत, यानी कि संपूर्णता के निकट बात पहुंच जाती है वो, तब प्रायः बोलते हैं। और नहीं तो क्या बोलेंगे, अगर संपूर्णता में बहुत ज्यादा कमी है तो कभी कभी, कदाचित। तो कदाचित, प्रायः, फिर संपूर्णता हो गई। ये क्रम है इनका। अब ये शब्द बनेगा कैसे, प्राय भव, तो भवतीति भव तो बना लेंगे अलग से। अब प्राय शब्द का समास करेंगे तो समास के लिए कोई अन्य सूत्र तो विधान नहीं किया गया है, तो जहां कोई अन्य सूत्र नहीं मिलता है और तत्पुरुष समास करना होता है तो कौन सा सूत्र लगाते हैं, बहुनर्थान लाती वाला पकड़ लो, बहुत लगता है वो सूत्र ध्यान रखना, कर्तृकरणे कृता बहुलम, बस इसी को लगा देंगे, कोई नहीं मिलता है तो तत्पुरुष के लिए है यह ध्यान रखना है। तो प्रायण भव, प्राय भव। अब पीछे से सप्तमी समर्थ आ ही रहा है, सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात प्राय भव इत्यस्मिन् अर्थे यथा विहितं प्रत्यय भवति, फिर वही शब्द ले लो कि सुरघ्न में प्रायः करके कुछ होता है, कुछ भी होता है, कोई मनुष्य होता है, कोई कार्य होता है, कुछ भी कह सकते हैं, कोई वस्तु वहां पर प्राप्त होती है, वो प्राप्त का तो पीछे आ गया, तो उसका बन जाएगा सुरघ्न है। मथुरा में प्राय भव प्रायण भवति तो माथुरा है, राष्ट्रे प्रायण भवति तो राष्ट्रीय। अब सूत्र में प्राय भव बोल दिया है लेकिन विग्रह करते समय अर्थ को थोड़ा अधिक खोला जाता है, तो विग्रह में प्रायण भवति ऐसे करके विग्रह करेंगे, ज्यादा अर्थ खुल जाएगा। आगे अब ये प्राय भव को अगले सूत्र में भी ले गए हैं और वहां पर फिर जब अगले सूत्र में जब कोई अर्थ जाता है, ये पीछे भी हम देख चुके हैं कि जब कोई अर्थ निर्देश सूत्र में से अर्थ लेकर के आगे को ले जाते हैं तो सीधा सा अर्थ क्या है इसका, कि ये अपवाद के रूप में आएगा, वो तो ये अपवाद बन जाएगा क्योंकि प्रत्यय भी वहां पर ठक कहा जा रहा है। तो उपजानूपकरणोपनिवेश ठक, उपजानूपकरणोपनिवेह पंचमे क्वचनांतम ठक प्रथमे क्वचनांतम। अब यहां जो शब्द आ रहे हैं तीन, उपजानु, उपकरण, उपनिवी, तो इनमें थम में उप लगा हुआ है तो ये तो है ही स्पष्ट कि अविभाव समास है ही है, अव्ययम विभक्ति से समास कर लेंगे। जानुनः कैसे बोलेंगे, जानुनः समीपम, समीप अर्थ में अव्ययम विभक्ति समीप, ऐसे ही कर्णस्य समीपम, जो कान के समीप है वो उपकरण और जो जानु के समीप है उपजानु, और एक शब्द है इसमें नीवी, तो नीवी शब्द क्या अर्थ है इसका, उणादि कोश में बनाया गया है ये और वहां सूत्र आता है चौथे पाद में, कहां तक याद हो गया उणादि कोश, उस पर विराम मत लगाया करो, चलते चलता रहने दो, समाप्ति करो उसकी। तो वहां सूत्र आता है चौथे पाद में, नौ व्यो य लोपः पूर्वस्य च दीर्घः, यानी कि नि उपसर्ग पूर्व रहते हुए व्यय तंतु संताने, नहीं व्यय संवरणे, व्यय संवरणे धातु से, वो तो व्यय है, ये है व्यय, तंतु संतान वाली जो है वो व्यय, वापय की मात्रा, और ये वकार यकार इस पे की मात्रा, तो व्यय संवरणे इस धातु से पीछे से इन प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है। बहुत लंबा अधिकार चलता है उसका इन प्रत्यय का, चौथे पाद में सर्वधातुभ्य इन कह करके, तो इन प्रत्यय कर लेंगे और नव व्यो या लोपह यकार का लोप कर देंगे धातु में से, तो वकार ही तो रह गया, वे को वा हो जाएगा, नहीं या का पूरे का ही लोप हो जाएगा, हाँ केवल वकार मात्र रह गया बस, तो नी और धातु का रह गया वकार, इन का ई और पूर्वस्य च दीर्घः। अब क्योंकि नी तो ह्रस्व है, जो उपसर्ग लगाया गया था नी वो ह्रस्व है, उसको दीर्घ भी कर दो, तो नी भी स्त्रीलिंगम बनता है ये। तो ये क्योंकि संवरण है तो यहां पर ये आता है दुकूल को कहने के लिए, दुकूल कहते हैं दुपट्टा जो महिलाएं लड़कियां पहनती हैं, तो नीवी, तो यहां पर विग्रह करेंगे नीव्याह समीपम, समास कर दिया अविभाव, उप नीवी दुपट्टे के निकट। तो इस तरह से ये शब्द हैं इसमें तीन, तो उपजानु उपकरण उपनीवी इत्येतेभ्य सप्तमी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य प्राय भव इत्यस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। इसने ठक कर दिया क्योंकि ये ठक नहीं करता तो प्राय भव सूत्र से अण ही होता, फिर अण का अपवाद ये माना जाएगा। तो उपजानु से बन जाएगा। अब यहां पर विग्रह कैसे करेंगे, प्रत्यय करने से पहले सप्तमी समर्थ बनाना है ना, तो ये तो अविभाव है, सप्तमी रहेगी कहां, वो तो लुक हो जाएगा, तो इसलिए सप्तमी में भी उपजानु ही बोला जाएगा, उपजानु प्राय भव अर्थात प्रायण भवती, जो जानु के निकट तक प्रायः होता है, किसी की लंबाई नापनी है कुछ करना है इस तरह से, तो औपजानु कह। और आगे है उपकरण शब्द, तो उपकरण में न अव्ययी भावात अतः अमतु, क्योंकि उपजानु में तो नहीं बोला हमने सूत्री है, वो तो उकारांत है ना, लेकिन उपकरण तो अकारांत है, तो न अव्ययी भावात अतः अमतु अपंचम्या अम आदेश कर दो, तो उपकरणम भव उपकरणम प्राय भव प्रायण भवति प्राय भव, तो औपकरणिक। उपनवी में ऐसे ही बोलना होगा, वहां भी सप्तमी का लुक हो जाएगा, तो उपनीवी प्रायण भवति औपनीवी कह। यहां दिखाना चाहिए इनको विग्रह इत्यादि कुछ भी नहीं दिखाया है, एक सामान्य रूप में बस सूत्र दे दिया, उदाहरण दे दिए, न अर्थ की स्पष्टता न विग्रह कुछ भी नहीं है, कहीं कहीं बहुत संक्षिप्त कर दिया इन्होंने प्रथम वृत्ति को, थोड़ा विस्तृत रखना चाहिए। ये हो गया, ये अलग सूत्र है, अब प्राय भव अर्थ समाप्त हो गया, आगे फिर एक नया अर्थ आया और संभूते, कहीं पड़त अर्थ पाणिनि प्रथमा में देते हैं, कहीं सप्तमी में देते हैं, ये देखो सभी तरह के सूत्र मिल जाएंगे। अभी देखा हमने कृतलब्ध कृत कुशलाह किस में थे, प्रथमा में अर्थ है, ऐसे ही प्राय भव ये भी प्रथमा में आ गया, संभूते सप्तमी में आ गया, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं सप्तमी कहीं प्रथमा ये अर्थ में कोई परिवर्तन आएगा, बात वही है, कहने के ढंग अलग अलग होते हैं, कहीं पर अभिधेय को ध्यान में रखते हुए सप्तमी दे देते हैं कि इस अर्थ में ये अभिधेय बनेगा, कहीं विग्रह की दृष्टि से हम जब विग्रह करते हैं तो प्रथमा में विग्रह करते हैं, तो उस महाप्रथमा दे मान करके अर्थ कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राय भव कहा हमने तो प्रायः भवति प्रायण भवति, और यहाँ संभूते बोलेंगे तो कुछ और प्रकार से बोलेंगे, यहाँ भी ऐसे ही बोलेंगे संभवती। तो सूत्र कई प्रकार से बन सकते हैं, ये भी दिखाते हैं आचार्य लोग कि रचना में कोई ऐसा बंधन नहीं है कि ऐसे ही सूत्र बनाना है। तो संभूते सप्तम ये कुछ नान्तम, सप्तमी समर्थात सम प्रातिपदिकात संभूते इत्यस्मिन अर्थे यथावेतम प्रत्यय भवति। तो सृघ्ने संभवति, संभव में क्या होता है, संभावना जो बोली जाती है तो वहां अनिवार्यता नहीं रहती है, ठीक है ना। संभावना में अनिवार्यता नहीं होती है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यह है संभावना। तो सृघ्न में प्रायः, प्रायः भी शब्द बोल देते हैं वहां पर संभावना में, तो सृघ्न में संभावना है, हो सकता है, यानी किसी वस्तु की उपलब्धि करनी है, कहाँ मिलेगा ये, तो देखो संभावना है कि सृघ्न में मिल जाए, संभावना है कि देव का स्वास्थ्य तेलंगाना में ठीक हो जाए। तो सृघ्ने संभवती सृघ्नः, मथुरा से बन गया माथुरा राष्ट्र का, तो फिर वही राष्ट्र यही रहेगा सब जगह। तो सृघ्नः माथुरः कहेंगे, यहां पर संभूते से अण होगा, राष्ट्रीय में वसी से घ होगा, राष्ट्रावाय पारद घ से। इसी अर्थ को आगे और ले गए और अभार और ले गए आगे, तो फिर वही बात आ गई, अपवाद ही आएगा अब तो। फिर तो कोषाद ढें, कोषाद पंचमिक वचनांतम, ढें प्रथमिक वचनांतम। कोष किसी वस्तु के रखने का स्थान जो होता है वो कोष है, और वैसे कोष एक वो होता है जिसमें रेशम जो कीड़ा होता है ना उसमें होता है अंदर उसके, और रेशम बनाता है, तो वही लिया गया यहाँ पर ये कोष शब्द से। तो सप्तमी समर्थात कोष प्रातिपदिकात संभूते इत्यस्मिन् अर्थे ढाय प्रत्ययो भवति। तो ये किसका अपवाद कहा जाएगा, ये पिछले हैं पिछले सूत्र से जो अण की प्राप्ति थी उसी का अपवाद कहा जाएगा, संभूते से प्राप्त था। तो यहां पर कोषे संभूतम, कोष में जो संभव है बनना, तो क्या होता है वो जो रेशमी वस्त्र जिसको बोलते हैं, तो कौशेयम वस्त्रम ढय प्रत्यय हो गया, नहीं तो कौशम बनता पिछले सूत्र से यदि करेंगे तो। तो केवल एक ही शब्द को बनाने के लिए ये सूत्र है बस, और ज्यादा कोई इसका प्रयोग नहीं है। तो कौशेय कहते हैं रेशमी वस्त्र के लिए, काफी प्रसिद्ध वस्त्र है और इधर बहुत बनाते हैं ये, जम्मू कश्मीर इत्यादि में उत्तर भारत में इसकी उत्पत्ति बहुत होती है, वहां तो प्राय करके जो व्यापारी वर्ग हैं वो जो इसका रेशम के कीड़े का उत्पादन करते हैं वहां पर, तो वहां एक प्रकार से बहुत बड़ा व्यापार चलता है इस कार्य का। कीड़ा है, हाँ उसको पाला जाता है वहां पर, उसका संरक्षण करते हैं, बस यही है कि अंत में उसको जीवन देना पड़ता है अपना, तब जा करके वस्त्र बनता है ये, बस कार्य ही उनका यही है, उन कीड़ों का कार्य ही यही है। उसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई वो अधर्म कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने रचना ही उसकी इसी कार्य के लिए की है। उसके मुख से जो एक तरल पदार्थ निकलता है, जैसे मकड़ी के मुख से निकलता है ना, जाला बना देती है वो जरा देर में, मक्खी नहीं बना पाती। मकड़ी के जो लार निकलती है मुख में से, जो तरल पदार्थ निकलता है वो एकदम वायु का स्पर्श करते ही सूख जाता है और धागा जैसे बन जाता है वो, और कितनी कुशल है, कितना कुशल जाल बनाती है, देखा है, मनुष्य नहीं बना पाएगा इतना कुशलता से। तो ऐसे ही वो कीड़ा है, उसके मुख से जो तरल पदार्थ निकलता है तो वो एक इकट्ठा करते हैं लोग उसके लिए, और उससे फिर धागा बुना जाता है, जैसे कपास से धागा बनाते हैं ऐसे करके, उससे फिर वस्त्र बनते हैं और बहुत मूल्यवान भी होते हैं वस्त्र, वो दीर्घकालीन होते हैं, काफी लंबे समय तक चलते हैं, वो बहुत मजबूत है। उस कीड़े को कोश कहते हैं या उससे जो धागा निकला उसको? वो शरीर ही तो कोश है उसका, वो अब मुझे पूरी प्रक्रिया उसकी पता नहीं है, वो है लगभग एक एक इंच या डेढ़ डेढ़ इंच के लगभग, देखना नेट पे पता लग जाएगा, वैसे होते हैं वो, और एक खोल के अंदर होते हैं वो, जैसे कि समुद्र में बहुत से होते हैं ना प्राणी जो, जैसे शंख आदि जो बनते हैं, सीपी इत्यादि निकलती हैं, उनके ऊपर का भाग होता है शरीर का, ऐसे ही उनका एक कोश होता है और उसके अंदर ही वो रहते हैं, और उनके मुख से जो तरल पदार्थ निकलता रहता है वो उसी में जमा हो जाता है सारा, उसके बाद जो है वो प्राणी समाप्त कह लो या जब कोश को फोड़ेंगे तो समाप्त हो ही जाएगा वो, तो वो तरल पदार्थ सारा इकट्ठा करते हैं फिर व्यापारी लोग, उससे फिर धागा बनता है, वही रेशम से वही होता है, तो वो कोश के अंदर ही रहता है वो, उसका जीवन ही कोश के अंदर है बस, कोश को तोड़ा गया तो वो समाप्त। बाकी और जानकारी लेनी है तो सब मिल जाएगी नेट पर। तो ये कौशेय उसी को बोलते हैं, कौशेयम वस्त्रम, रेशम का वस्त्र। आगे है कालात साधु पुष्प्यत पच्यमानेषु। कालात पंचमे वचनांतम, साधु पुष्प्यत पच्यमानेषु सप्तमी बहुवचनांतम। इसमें तीन अर्थ दिए हैं, साधु पुष्प्यत और पच्यमान। तो साधु शब्द तो प्रसिद्ध है ही, और पुष्प्यत में पुष्प विकसने जो धातु है, कौन सी गण की है ये? दिवादी गण की। तो वहां पर इसे क्षत्रि प्रत्यय करके, ठीक है ना, ये बन गया पुष्प्यत। और पच्यमान में शानच प्रत्यय है, धातु पच है तो कर्म में शानच प्रत्यय किया है, पच्यमान। कालात शब्द यहां फिर आ गया, पीछे भी था कालाठ है, तो कालाठ है सूत्र तो शेषे के अधिकार में है ना, शेषे के अधिकार में कालाठ है सूत्र पीछे आ चुका है, और कालवाचियों से ठै की प्राप्ति कराई गई है, और यहां भी कालवाची फिर प्रारंभ हो गया, ये भी आगे के कई सूत्रों में जाएगा अब ये इसका अधिकार। और अर्थ यहां पर जो लिए गए हैं तीन, और कालाठ ने ले लिए सारे अर्थ। अब विचार करने की बात है, कालाठ ने ले लिए सारे अर्थ यहां के, क्योंकि शैशिक अर्थ चल रहे हैं ना अब ये, अब हम शैशिक अर्थों के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो वो सारे शैशिक अर्थ कालाठ ने ले लिए और कालवाचियों से ठै का विधान कर दिया। अब यहां पर चल रहे हैं अर्थ ये, लेकिन अर्थ चलने पर भी प्राय करके सूत्र जो आते हैं अर्थ वाले, उसमें प्रकृति का निर्देश कहाँ करते हैं, जैसे पीछे आया था कृतलब्ध कृत कुशला, कोई है प्रकृति, सारी आ गई, संभूते सारी आ गई, प्राय भव सब आ गई, है ना, इसमें साथ में प्रकृति बताई गई, यानी कालवाची होना चाहिए प्रातिपदिक। तो ये क्या निर्देश कर रहा है, क्या संकेत निकल रहा है इससे? तो यहां पर कालवाचियों से हम बोलेंगे तो ऐसे ही यथा विहित प्रत्यय, कहने का तात्पर्य ये जो अर्थ हैं साधु पुष्प्यत और पच्यमान, ये अर्थ, इन अर्थों में सभी प्रकृतियों से प्रत्यय नहीं करना है, जैसे पीछे के संभूते आदि जो सूत्र आए वो कोई प्रकृति हो सकती है वहां, तो यहां पर सभी से नहीं करना है, कालवाचियों से ही करना है, लेकिन कालवाचियों से कहने पर भी कालाठ का कोई अपवाद मत समझ लेना इसको, कालाठ ने साधु पुष्प्यत पच्यमान अर्थों को ले लिया या नहीं ले लिया, अपने में शैशिक अर्थों में समाविष्ट कर लिए उसने सारे अर्थ ये, तो अब इन अर्थों में जब प्रत्यय करेंगे कालाठ सूत्र से, तो वहां पर प्रश्न ये उठेगा कि आपने साधु पुष्प्यत पच्यमान ये अर्थ कहां से लिए, तो इस सूत्र से लिए, और इस सूत्र से, इस सूत्र ने यह भी कह दिया साथ में कि कालवाचियों से ही होने हैं, तो कालाठ को तो और ज्यादा एक अच्छा अवसर मिल गया, ये अर्थ वो ले लेगा, फिर उसके भी अपवाद काला ठेके आ चुके हैं आगे, जो हमने पीछे पढ़े थे, उन सब को ध्यान में रखना है। अब तो देखते हैं उदाहरणों में। तो काल विशेष वाचिभ्य, यहां भी वही है, स्वरूप से ग्रहण नहीं करना है काल को, जैसे पीछे भी यही अर्थ किया गया था वाची। तो काल विशेष वाचिभ्य सप्तमी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य साधु पुष्प्यत पच्यमान इत्येतेष्वर्थेषु यथावेतम प्रत्ययो भवति। यथावेत शब्द यहां भी बोला जाएगा। अब जैसे हमने हेमंत शब्द को पकड़ा, तो हेमंत ऋतु में ऋतुवाची है, ये ध्यान रखना है हमें, कालवाची होते हुए ऋतुवाची भी है। तो इस शब्द से साधु अर्थ में, पुष्पित अर्थ में, पश्चिमान अर्थ में, अर्थात हेमंत ऋतु में कोई पदार्थ प्रयोग करने के लिए साधु है, खाने के लिए या पहनने के लिए या रहने के लिए कोई मकान, कुछ भी कहीं कुछ भी ले सकते हैं। अथवा पुष्पित बोलेंगे तो फिर पुष्प के लिए ही आएगा आपको, जो खिलता है हेमंत में, और तो कोई वस्तु आएगी नहीं। यहाँ पच्यमान में पकाने योग्य कोई पदार्थ होगा, तो हेमंत ऋतु में जो पकता है, जैसे खेती करते हैं, फसल करते हैं, तो हेमंत ऋतु में कौन सी फसल होती है वो बन जाएगा इनसे। लेकिन हेमंत से यथाविहित प्रत्यय अब क्या करेंगे, क्या काला ठें लगाएं? क्योंकि काला ठें तब लगाएंगे जब काला ठें का कोई अपवाद नहीं होगा। तो क्या है काला ठें का अपवाद वहां पर? बहुत सारे हैं, लेकिन हमें हेमंत के लिए देखना है कौन सा है। पहले देखा हमने कि संधि वेला ऋतु नक्षत्र ऋतुवाची आ गए ना वहां सारे, लेकिन वो भी बेचारा निरपवाद नहीं है, उसके भी शत्रु बैठे हुए हैं, उसका भी अपवाद है। और आगे तो अण होना चाहिए देखा जाए तो, ठीक है ना। संधि वेलाद्य ऋतु नक्षत्र ऋतुवाचियों से अण कर रहा है वो, तो अण कर लेंगे हम तो बन तो जाएगा हेमंत शब्द। लेकिन यहां एक भूल इनसे ये हो गई कि हेमंत के लिए एक अलग सूत्र बनाया पाणिनि ने। एक तो छंदसी के अधिकार में था वो हेमंताच्य, चलो उसको हटा दो, लेकिन हेमंताच्य की अनुवृत्ति लेकर के हेमंतात की एक सूत्र और भी तो बनाया था, सर्वत्रांच तलोपश्च, तो उसको यहां लगाएंगे नहीं लगाएंगे अब, क्योंकि सर्वत्र कह रहा है वो, उसने लोक को भी ले लिया, वेद को भी ले लिया, फिर दो प्रत्यय कह रहा है, वो तो बात अलग रही। तो सर्वत्रांच तलोपश्च यदि हम इसको लगा रहे हैं यहां पर, और तो फिर हेमंत नहीं बनेगा, क्योंकि तकार लोप भी तो करना है। अब क्या कहा जाएगा? काला ठें का अपवाद हो गया संधि वेलाद्य सूत्र, और इसका अपवाद नहीं कहा जाएगा, इसी प्रत्यय को करते हुए उसने अण के साथ साथ अण के संयोग होने पर केवल तकार का लोप किया है उसने। उसने कोई अण की प्राप्ति अलग से नहीं कराई है, बस इतना कहा है कि अण जो होगा यहां पर वहां पर तकार लोप और कर देना। तो इसलिए उदाहरण बनने का यहां पर हेमंते साधु हेमन प्राकार, इसको संभाल लो, हेमंत नहीं बनेगा। अब साधु का तात्पर्य क्या है कि जो महल है ये हेमंत ऋतु में निवास करने योग्य है, यही तो कहेंगे साधु, और क्या हो सकता है। शैशिरम अनुलेपनम शिशिरे साधु, ऐसा अनुलेपन जो शरीर पर लगाते हैं वो शिशिर ऋतु में वो साधु है, उपयुक्त है, लगाना चाहिए। वसंते पुष्प्यंती, वसंत ऋतु में जो खिलते हैं, पुष्प्यत अर्थ को लेते हुए, अब पुष्प्यत अर्थ को लेते हुए ये मत कहना कि विग्रह में हमें क्षत्रिय प्रत्यांती तो बोलना चाहिए, फिर वो एक अर्थ बताने की एक शैली है, अर्थ किसी प्रकार से बता सकते हैं। विग्रह में तो खुल करके बोला जाएगा पुष्पंती, क्रिया पूरी बोलेंगे, तो वसंते पुष्पंती वासंत्यः कुंदलता। अब यहां पर विचार करो, वसंत शब्द से क्या प्रत्यय कर दिया गया ये? अब वासंत्यः में भ्रांत मत हो जाना, ये वसंत से संधि वेलादि से अण किया बन गया वासंत, स्त्रीलिंग में वासंती, बहुवचन में वासंत्यः, अण प्रत्यंत ही है ये। ऐसे ही ग्रीष्म से ग्रीष्म, स्त्री में स्त्रीलिंग में ग्रीष्मी, बहुवचन में ग्रीष्म्यः। तो ये कुंदलता, ये पाटला, ये सब लताओं के नाम हैं, ये खिलती हैं वसंत ऋतु में, इनमें फूल खिलते हैं। ये खिलती हैं का तात्पर्य है इन पर फूल खिलते हैं। फूल खिलने के सान्निध्य से उस लता को, उस वृक्ष को ही कह देते हैं खिल गया ये, ठीक है ना। खिलता तो फूल है उस पर, लेकिन जिस वृक्ष पर, जिस लता पर लगा, लता भी तो खिल गई। शरदी, शरद का शरदी पच्यन्ते शारदा शालयः। अब ये पक जाते हैं, शाली हैं, शरद ऋतु में पकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यव पक जाते हैं, तो ग्रीष्मा यवाह अण हो गया है वही संधि विलादी से। तो ये है यहां पर यथाभिहित का तात्पर्य। अब इस सूत्र को नहीं लगना पड़ा यहां अण करने के लिए, क्योंकि कालवाचियों का पीछे सारा प्रकरण आ चुका है कि कौन कौन से प्रत्यय होंगे, तो इसको तो कुछ बचेगा ही नहीं है। जैसे पीछे के सूत्र में हमने कहा था ना, श्रुग्ण शब्द से कोई प्रत्यय नहीं कहा है, तो अण कर दिया इसी सूत्र ने। ये कर पाएगा कहीं पर अण इसी सूत्र से, अपने से नहीं कर पाएगा, क्योंकि कालवाची सारे ले लिए गए पीछे, इसको क्या बचेगा, है ही नहीं कुछ, केवल अर्थ बताने को बैठा है यहां पर ये, बस और कुछ नहीं, प्रत्यय नहीं कर पाएगा ये। लेकिन इसने एक आदेश दे दिया है, एक रास्ता खोल दिया उन सूत्रों के लिए कि ये इन अर्थों को ले लो मेरे से, प्रत्यय तुम करते रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आगे कालात की निवृत्ति जाएगी अब 52 सूत्रों तक, सब कालवाची ही लेने हैं अर्थ। आगे एक और आया उपते च, उपते सप्तम एक उचनांतम चव्यपदम। तो कालवाचिन सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात उपते इत्यस्मिन अर्थे यथावेतम प्रत्ययो भवति। अब उपत कहा गया है, तो कहने का तात्पर्य जो वप धातु आती है बोने अर्थ में, उसको लेंगे तो हेमन्ते उप्यन्ते, हेमंत ऋतु में जिनको बोया जाता है। वैसे वप धातु का क्या अर्थ है, डुबप बीज संतान और छेदने च, दोनों ले लिए एक से ही, बीज का संतान, बीज से उत्पत्ति करना, संतान माने उत्पत्ति करना, और छेदन भी काटना भी हो गया। अब इसके दोनों अर्थ हो सकते हैं कि हेमंत ऋतु में जिनको बोया जाता है अथवा जिनको काटा जाता है, जो भी संभव है वो अर्थ लिया जाएगा। यहां फिर वही स्थिति आ गई, इन्होंने अण प्रत्यय करके तकार का लोप नहीं किया, और ये अशुद्धियां केवल प्रथमावृत्ति की ही बात नहीं है। जैसे काशिका में देख रहा हूं मैं, तो काशिका में कालात साधु पुष्पत सूत्र पर, वहां तो इन्होंने ठीक दे दिया उदाहरण कि हेमंते साधु हई मन प्राकार, इन्होंने हई मंत कर रखा था इसमें, लेकिन उपतेज सूत्र पर आकर के ये दोनों में ही भूल हो रही है। यहां भी इन्होंने हई मंता दिया है और काशिका में भी हई मंता दिया हुआ है, लेकिन वो काशिका का भी अशुद्ध माना जाएगा, क्योंकि सर्वत्राण से तलोपष्ट सर्वत्र बोल रहा है, तो फिर हम बच नहीं पाएंगे, तकार का लोप तो हमें करना होगा यदि अण करेंगे तो। हाँ, अगर हम ठय करते हैं क्योंकि सर्वत्राण च, तो वहां पर फिर बनेगा हई मंते का, लेकिन अण करेंगे तो हई मना ही बनेगा। तो हई मना यवाह ग्रीष्मा व्रीहय, इसमें अण हो जाएगा। अब यहां भी अण जो है, जैसे ये कहा गया यथावेतम प्रत्यय भवति, तो अण जहां होता है तो सीधा हम उसी सूत्र से करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि प्राग दिवेतोण अण आ रहा है ऐसा कह करके, और सुनने वाला ही मान जाएगा हाँ बात तो सही कह रहे हैं ये, लेकिन वास्तव में ये अण यहां उपतेच नहीं कर रहा है ये, क्योंकि ऋतुवाची है तो संधि विलादी सूत्र ही तो करेगा, काला ठें का अपवाद है वो। वो अलग बात है कि अपवाद में उसने वही प्रत्यय प्राप्त करा दिया जिसका अधिकार चल रहा है, लेकिन लगा रहा तो वही सूत्र जाएगा, तो संधि विलादी से हुआ है अण, न कि उपतेच सूत्र से। आगे है आश्वयुज्या वहीं। अब देखो उपते की अनुवृत्ति आगे लाते ही अब ये बन गया अपवाद। फिर तो आश्वयुज्या पंचम एक वचनांतम वे प्रथम एक वचनांतम। इसमें जो शब्द है ये बड़ा विचित्र है, शब्द है इसमें आश्वयुज्या। जब बोलेंगे पंचमी में तो मूल शब्द रहेगा आश्वयुजी स्त्रीलिंग का। अब ये आश्वयुजी क्या चीज है? तो मूल शब्द है यहां पर अश्वयुज। और अश्वयुज जो शब्द है इसको माना गया है अश्विनी नक्षत्र का पर्यायवाची। जैसे एक बार पीछे बताया था मैंने, बहुला किसका पर्यायवाची था? कृत्तिका का। तो इन नक्षत्रों के पर्यायवाची भी हैं कुछ अलग अलग, कहीं कहीं संकेत के रूप में, जैसे यहां दिखाया गया है। दो तो हमें देख ही लिए हमने, एक बहुला देख लिया, इधर ये आ गया इस सूत्र में एक। अब जो नक्षत्र से संबद्ध जो पुस्तकें हैं ज्योतिष से, उनमें तो विस्तार से सारी बातें आएंगी ही। तो यहां पर अश्विनी जो नक्षत्र है उसका पर्यायवाची हुआ शब्द अश्वयुज जकारांत, ठीक है ना। अब रही बात कि अश्वयुज तो हो गया नक्षत्रवाची। पीछे क्या था कि संधि वेलादि सूत्र में नक्षत्रवाचियों से अण कहा गया है, ठीक है ना, काला ठेंका अपवाद। लेकिन वहां नक्षत्रवाचियों से जब कहा गया और नक्षत्रवाची लिए गए कालवाची, तो कालवाची नक्षत्रवाची कब बनता है? जब हम नक्षत्रेण युक्त काल से अण प्रत्यय करके और लुभ अविशेष से लुप कर देते हैं, तब नाम तो वही रहेगा, नक्षत्र प्रत्यय तो हट गया जो अण आया। अब ये बन गया कालवाची, नक्षत्रवाची होते हुए कालवाची। क्या ऐसा है यहां पर? नहीं, यहां पर कालवाची बना लिया है पहले उसको, फिर समझो बात के लिए। वहां नक्षत्र कहा गया केवल, तो वहां तो हम कालवाची बनाएंगे प्रत्यय करते समय, पहले कालवाची बनाएंगे, नक्षत्र नियुक्त काल लगाएंगे, उसके बाद फिर अगला प्रत्यय करेंगे। यहां हमने पहले ही उसको कालवाची बना लिया है, तो पहले ही बना लिया है का तात्पर्य हम नक्षत्र नियुक्त काल को पहले ही लगा लेंगे। अब इस सूत्र को लगाने से पहले तो अश्वयुज शब्द से नक्षत्र नियुक्त काल सूत्र लगा करके और अण प्रत्यय, फिर क्योंकि स्त्रीलिंग भी बनाना है हमें, तो अश्वयुज से आश्वयुज, टिढ़ाने से इंगीप करके आश्वयुजी, अब बन गया ये कालवाची। अश्वयुज यानी कि अश्विनी नक्षत्र से युक्त काल, अब ये अर्थ हो गया। अब ये कालात की अनुमति जो आ रही थी पीछे से, अब ये संगत हो जाएगी, यहां पर कालवाची बन गया। तो ये सूत्र का अर्थ बनेगा कि काल विशेष वाचिन सप्तमी समर्थात आश्वयुजी प्रातिपदिका उपतेर्थे वहीं प्रत्यय भवति। तो ये अपवाद कैसे बना और किसका अपवाद बना, क्योंकि उपतेच सूत्र के द्वारा यहां कौन से प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी, ये बताओ सोच करके, किसका अपवाद माना जाएगा ये? क्यों अनमोल? अब ये किसका अपवाद बनेगा? वे प्रत्यय यदि न कहा जाता तो उपतेच सूत्र आश्वयुजी शब्द से कौन सा प्रत्यय करता, बोलो कौन सा सूत्र करता अण? उपतेच तो यथाविहित बोल रहा है, और यथाविहित में कालवाची है ये, क्योंकि कालात की अनुवृत्ति आ रही है ना यहां भी, तो कालवाची आश्वयुजी शब्द से यथाविहित कौन सा प्रत्यय है? तो नक्षत्रवाची तो नहीं है ये तो कालवाची है, फिर ध्यान रखो नक्षत्रवाची है ना, अश्विनी नक्षत्र का पर्यायी शब्द है। देखो वहां जो नक्षत्र शब्द था, काला ठहे का पद। हाँ, वहां जो नक्षत्र शब्द था संधि वेलादि सूत्र में, वहां नक्षत्र को कालवाची बनाया जाएगा। प्रारंभ में तो हम नक्षत्र ही लेंगे वहां पर, ठीक है ना। वहां कालवाची एकदम नक्षत्र से नहीं पकड़ेंगे, वहां नक्षत्र को कालवाची बना करके तब प्रत्यय करेंगे। वहां दो प्रक्रियाएं होती हैं, पहले कालवाची बनाते हैं उसको, फिर प्रत्यय करते हैं। यहां ये कालवाची पहले से ही बना हुआ है, तो पहले से ही कालवाची बना हुआ है इसलिए काला ठह से ठह की प्राप्ति होगी, उसका अपवाद बनेगा ये, ठीक है। उसका अपवाद होकर के वही प्रत्यय हुआ है ठह न होकर के। तो अश्व युजका माशा, अश्व इनके अश्विनी नक्षत्र में जो बोए हुए हैं माश, माश उड़द को बोलते हैं ना, वो जो बोए हुए हैं उन्हें कहा जाएगा अश्वयुजका। तो अश्व अश्वयुजी से वो ही प्रत्यय भूक वक हो करके और इसे तीचे लगा करके अश्वयुजका माशा, ये हो गया। चलो आगे। ग्रीष्म वसंता धन्यतरस्याम, अब दो शब्द इसमें आ रहे हैं। ग्रीष्म वसंता पंचम एकवचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तम एकवचनांतम, ये ऋतुवाची हैं दोनों, ठीक है ना। तो स्पष्ट पता लग जाएगा हमें कि क्या प्राप्त होना चाहिए प्रत्यय। तो ग्रीष्म वसंत इत्येताभ्याम कालवाचिभ्याम उपते अर्थे विकल्पेन वोई प्रत्ययो भवति, यहां विकल्प से वोई प्रत्यय हो जाएगा। तो जिस पक्ष में वोई प्रत्यय करेंगे तो कोई समस्या नहीं है, ग्रीष्म से बन जाएगा ग्रीष्मक और वसंत से बन जाएगा वासंतक, ठीक है ना। ग्रीष्मम वासन ग्रीष्मकम वासंतकम। अब दूसरे पक्ष में क्या होगा, तो ऋतुवाची है, अब तो सरलता है संधि वेलादि सूत्र से, यानी काला ठें का वो अपवाद है, ध्यान रखना संधि वेलादि। हम ये नहीं कहेंगे कि अण प्रत्यय हुआ है तो इसी सूत्र से कर लिया हमने, ये तो विकल्प से वो ही कर रहा है, दूसरा पक्ष छोड़ दिया है इसने स्वतंत्र कि मुझे नहीं पता क्या करोगे, कुछ भी करो, मैं तो केवल वो ही करूंगा और एक पक्ष तो मैं छोड़ दूंगा। तो ये छोड़ा हुआ पक्ष है वो इस सूत्र का विषय नहीं बनता है फिर, वो तो और कुछ देखेंगे हम क्या करें यहां पर, हम ये तो खाली रह गया, प्रकृति मात्र है, अर्थ हमारे सामने है, प्रत्यय कौन सा करें, तो पीछे से पकड़ेंगे अब। तो वहां अण हो गया ग्रीष्मम वसंतम। अब ये जो इन्होंने अर्थ में लिखा है हिंदी में कि पक्ष में औत्सर्गिक अण होगा, अब ये शब्द थोड़ा भ्रांति उत्पन्न करेगा क्योंकि औत्सर्गिक कहते ही हमारा ध्यान कहां जाता है कि प्राग दीवित अण से जो अण आ रहा है वो होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। गहराई में जाएंगे तो अण तो है लेकिन वो प्राग दीवित अण से अण हो रहा आ रहा है वो नहीं है, ये संधि वेलादि का अण है जो कि ठय का अपवाद है। तो यहां पर औत्सर्ग को काट करके संधि वेलादि संक्षेप में लिख लो सूत्र अगर करना है तो, नहीं तो ये भ्रांति रहेगी इसमें। आगे है, अब ये अर्थ बदल गया है, देयम ऋणे, देयम प्रथम एक वचनांतम ऋणे सप्तम एक वचनांतम, विभक्ति वही चली आ रही अब तक तत्र शब्द की निवृत्ति के माध्यम से। तो सप्तमी समर्थात कालवाचिन प्रातिपदिका, प्रातिपदिका नाम नहीं है इसमें तो कोई भी हो सकता है लेकिन कालवाची ही रहेगा। देयम इत्यस्मिन अर्थे, अब देय शब्द कह करके ये नहीं समझना कि देने योग्य यही अर्थ लेना है, ठीक है वो भी अर्थ है लेकिन दिया जाता है, दिया जाएगा, दिया गया, कुछ भी कह लो वो सारे अर्थ निकल आते हैं। तो देयम इत्यस्मिन अर्थे ऋणे अभिधेय यथा विहितम प्रत्यय भवति, वो देने दिया जाएगी जो वस्तु देने योग्य है वो है क्या, वो साथ हम बोल दिया कि ऋण ही होना चाहिए, अन्य कोई वस्तु नहीं, ऋण के ही प्रयोग में आएगा। तो कालवाची जैसे वैशाख शब्द किसी ने किसी से ऋण लिया, अब उसको वापस में लौटाना भी है तो कब लौटाना था उसको पहले से ही एक अनुबंध हो जाता है ना कि इस काल में तुम्हें वापस करना है। तो उसे पूछा गया कि तुम्हें ये ऋण कब देना है, तो वैशाखे देयम ऋणम वैशाखम। अब विशाखा शब्द यहां पर जो है, तो विशाखा तो नक्षत्र हो गया, लेकिन हमें कालवाची बनाना है, तो वही प्रक्रिया है, ध्यान रखना, नक्षत्र युक्त काल लगा करके लुब विशेषे, तो वैशाख बना करके अब ये कालवाची बन गया है। अब यहां पर तो किससे करेंगे, यहां पर वो किसका कौन सूत्र से प्राप्त है यह प्रत्यय, तो फिर वही संधि वेलादि से ही करेंगे, तो वैशाख हम। अब आया मास शब्द, अब मास तो संधि वेलादि में है नहीं, या है वहां तो नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब ये काला ठें लगेगा फिर सीधा, अब थोड़ी अण होगा, तो मासे देयम ऋणम मासिकम, अर्धमासे देयम अर्धमासिकम, संवत्सरे देयम सांवत्सरिकम। अब यहां पर सांवत्सरिकम में जैसे इन्होंने लिखा है कि सांवत्सरिकम इत्यत्र कालाठें इत्यनेन विहितः शैशिकष्ठें भवति, इससे ठें हुआ है, लेकिन एक सूत्र जो है वहां पर और आया हुआ है उसी प्रकरण में, नहीं इसी अब आएगा आगे, इस उस प्रकरण में यहां आएगा आगे, ये 50 संख्या पर जो सूत्र आगे आ रहा है, संवत्सरा ग्राहिणी भ्याम ठैच, ठीक है, संवत्सर और आग्रहायणी दो शब्द यहां पर लिए गए हैं आगे, तो यहां संवत्सर शब्द भी आ रहा है, तो उससे ठै प्रत्यय का विधान है, ठीक है ना, ठै प्रत्यय भी है और पीछे से वो प्रत्यय भी चल रहा था, तो ये जो प्रत्यय है यहां पर ये संधि वेलाद्य सूत्र में जो संधि वेलादि गण है, संधि वेलादि जो गण है, तो वहां पर संवत्सर शब्द पड़ा है, लेकिन उस संवत्सर के साथ में एक वार्तिककार ने वहां अर्थ भी साथ में बता दिया है कि वहां जो संवत्सर शब्द पड़ा है उससे जब प्रत्यय करेंगे तो विशेष अर्थ में होना है वो, और वो विशेष अर्थ है कि वहां दे दिया है वार्तिक संवत्सरात फल पर्वणो हो, संवत्सरात फल पर्वणो हो, फल और पर्व दो अर्थ लिए गए वहां पर, लेकिन फल शब्द से वहां पर ऋण ही लिया गया है, फल का अर्थ वहां पर ऋण ही माना गया है, तो अब क्या तात्पर्य होगा कि संधि वेलाद्य सूत्र से संवत्सर शब्द से जो अण प्रत्यय किया जाएगा वो किस अर्थ में किया जाएगा, संवत्सरात फल पर्वणो हो, फल और पर्व, और फल से तात्पर्य वहां पर ऋण, तो उस ऋण अर्थ में अण प्रत्यय कर रहा है वो, ठीक है ना, उस ऋण अर्थ में अण प्रत्यय कर रहा है, उस अण का अपवाद बनेगा ये अगला सूत्र संवत्सर आग्रहिणी भ्याम ठैच, ये ठै कर रहा है ठै और भुए, क्योंकि प्रश्न ये उठेगा कि आप ठै क्यों कर रहे हो, ठै तो काला ठै से हो ही जाएगा, ठै करने की क्या आवश्यकता थी, तो ठै इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संवत्सरा ग्रह ये संधि वेलाद्य सूत्र से फल अर्थ में ऋण अर्थ में अण की प्राप्ति है, ठीक है, ये स्पष्ट हो गया, तो यहां पर जो है अब यहां जिन्होंने विग्रह दिया है कि संवत्सरे देयम ऋणम सांवत्सरिकम, तो काला ठें से यहां पर ठें प्रत्यय किया, और संवत्सरा ग्राहिणीभ्याम ठें च, ये जो ठें प्रत्यय है ये उसी कारण से है जो बताया मैंने अभी कि संधि विलादि गण में आने के कारण से फल और पर्व अर्थ में, अब इन्होंने यहां जो दिया है ना कि फल पर्वणोर अर्थयोः प्राप्तम अणम बाधितुम जियेयम, तो वो तो ठीक है कि फल पर्व अर्थ में जो प्रत्यय प्राप्त है अण उसको बाध करके ठै और वही प्रत्यय होगा, लेकिन यहां किस सूत्र से करेंगे, अब सांवत्सरिकम में, सांवत्सरिकम में देयम ऋणे ऋण ही तो अर्थ ले रहे हैं यहां पर, इन्होंने ये नहीं खोला यहाँ पर कि फल का अर्थ क्या है, फल का अर्थ जो है वो नहीं खोला है, लेकिन इसमें न्यास में, न्यास की अगर मान्यता देखें तो वहां पर इसने यही लिखा है, नहीं न्यास में नहीं काशिका में ही है ये तो, कि फले ऋणत्वेन विवक्षिते, फल अर्थ शब्द से वहां पर ऋण अर्थ ही लिया गया है, तो ऋण अर्थ लिया गया है तो फिर यही कहा जाएगा कि सांवत्सरिकम में यहां पर संवत्सरा ग्रहणीभ्याम ठें जैसे ही ठें होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि काला ठे को तो काला ठे का अपवाद बन गया संधि बेलादि सूत्र, संधि बेलादि गण में संवत्सर शब्द आ गया और वहां पर अण की प्राप्ति कर रहा है वो ऋण अर्थ में। यहां तक आई बात स्पष्ट हो गई, काला ठे से ठे की प्राप्ति में संधि बेलादि सूत्र ने संवत्सर शब्द से फल अर्थ में अर्थात ऋण अर्थ में अण की प्राप्ति कराई, लेकिन संवत्सरा ग्रहणी भ्याम ठेचा ने, क्योंकि कालात की अनुवृत्ति चल रही है यहां पर, इसने कालवाचियों से अर्थात संवत्सर शब्द से ठे की प्राप्ति पुनः कराई, तो वही ठे यहां हमें करना है द्वयम् ऋणे सूत्र में। तो ये यहां एक ऐसा पहला यहां प्रसंग आ रहा है कि हम उत्सर्ग के सूत्र में पीछे न जा करके हमें यहां पर आगे वाला सूत्र देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे वाला सूत्र जो पीछे से प्राप्त है उसको रोक करके ठय कर रहा है, ये वही ठय यहां करना है, ठय को देख करके ये नहीं समझ लेना कि काला ठय से प्राप्त है ये। चलो कोई ज्यादा वो ऐसा विषय नहीं है, हम इससे ठय करें या काला ठय से, बनना सांवत्सरिक ही है, लेकिन फिर भी एक प्रक्रिया का पता रहना चाहिए, नहीं तो ये उलझन रहेगी कि संवत्सरा ग्रहणी में ठहर चाहिए, क्या ये क्यों कर रहा है ठहर करते, केवल वो ही हो जाता, बस वो का विकल्प कर देते, सीधी सी बात है, ठहर की प्राप्ति क्यों कराई जाएगी। तो इसलिए कराई जाएगी क्योंकि संधि बेलादि सूत्र अण दिखा रहा है वहां फल और परवर्थ में। चलो आगे देखते हैं, कलाप्यश्वत्थ यव भुसाद वुन, कलाप्यश्वत्थ यव भुसाद पंचमे कुचनांतम वुन प्रथमे कुचनांतम। अब कालवाची का तो चल रहा है अधिकार अनुवृत्ति, लेकिन शब्द यहां कैसे पड़े हैं, कलापी अश्वत्थ यव भुस, यह कालवाची कहां है, तो अब यहां पर अर्थ कैसे निकालेंगे, क्योंकि करना तो हमें कालवाची से ही प्रत्यय है, तो इन सब शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें ये देखना है कि ये शब्द किस काल में प्रयोग में आना संभव हो पाते हैं। जैसे कलापिन शब्द है ये, और कलापिन जो कलाप शब्द है ना, ये जो मयूर के पंख निकलते हैं जब, मयूर के पंख निकलते हैं तो उसके सिर पर देखा है एक ऊपर से मुकुट जैसा, क्या कहें उसको, क्या बन जाता है उसके सिर के ऊपर भी तो कुछ बाल ऊपर जाते हैं ना, सीधे पंख जाते हैं, बाल क्या पंख ही होते हैं एक प्रकार के, छोटे छोटे छोटे छोटे, उसे कहते हैं कलापी। तो जिस काल में वो निकलते हैं, यदि अर्थात कलापी शब्द जिस काल में हम मयूर को कह पाएंगे कि अब ये कलापी हो गया, उस काल का नाम रख दिया कलापी। अब आ जाओ अश्वत्थ शब्द पर, तो अश्वत्थ कहते हैं पीपल के लिए, तो पीपल हर समय रहेगा ही लेकिन यहां तात्पर्य है कि पीपल जिस समय पकता है उस काल का भी नाम हो गया अश्वत्थ, ये कालवाची बन गया। तो कब पकता है पीपल, पकने का तात्पर्य उस पर वो आते हैं ना, छोटे छोटे छोटे छोटे चने के बराबर जो दाने जैसे होते हैं वो आते हैं ऊपर, हालांकि उनके अंदर कोई जो है बीज बहुत सूक्ष्म होता है, वो दिखाई ऐसे नहीं देगा, फोड़ेंगे भी तो बहुत छोटा सा बीज निकलता है। तो वो जिस समय पकता है वो काल भी अश्वत्थ हो गया। अब यव बुस को ले लो, तो यव कहते हैं जौ, बुस का अर्थ है भूसा उसका छिलका, तो जिस काल में यव से भूस निकाला जाता है वो काली ही तो है एक विशेष, भाई जौ पकेंगे, पकने की ऋतु होती है एक, उसी काल में पकेंगे तब उनसे भूस निकाला जाएगा, तो ये कालवाची हो गया। ऐसे बनाए गए हैं कालवाची। तो कलापि अश्वत्थ यबुस इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य कालवाचीभ्य देयम ऋणे त्यस्मिन् अर्थे गुण प्रत्ययो भवति। अब ये ऋण का बड़ा महत्व तो चल रहा है यहाँ पर, किस किस काल में ऋण दिए जाते हैं उनके अलग अलग शब्द बनाए जा रहे हैं। ऋण की परंपरा रही है प्राचीन काल से ही, क्योंकि एक दूसरे में की समाज में लोग सहायता करते ही हैं। ये सहायता ही एक प्रकार की, भाई किसी को आवश्यकता है दे दिया, लेकिन देने वाला कुछ लाभ भी तो चाहेगा उसके बदले में। वो फिर ब्याज के रूप में होता था, थोड़ा सा मात्रा थोड़ी ही होती थी उसकी, ऐसा नहीं है कि शोषण कर रहे हूं उसका। तो इस तरह से ऋण अर्थ में ही लेना है सर्वत्र यहां पर। तो कलापकम, अश्वत्थकम और यव बुसकम वुन प्रत्यय हो चुका है। अर्थ क्या रहेगा इसका? तो अर्थ पीछे से आ ही रहा है, देयम ऋणे। इन्होंने इसमें विशेषण ये लगा करके आगे दिया नहीं है, ये सब कलापकम ऋणम, अश्वत्थकम ऋणम, यवपुषकम ऋणम, ऐसे जोड़ लेना सबके आगे। आगे है ग्रीष्म अवरसमाद वे, ग्रीष्मा वरसमात पंचम एकवचनांतम वे प्रथम एकवचनांतम। देखो इसमें दो शब्द हैं ग्रीष्म, दूसरा है क्या? दूसरा है क्या? क्या है दूसरा? अवरसम नहीं है ये संभाल लो इसको, इन्होंने गलत लिख दिया है। ये है अवरसमा, समा कहते हैं वर्ष, ध्यान आ रहा है नहीं? शाश्वतीभ्य समाभ्य मंत्र में आता है ना, सपर्यगा छुक्रम कायम अभ्रणम स्नाविरम अशुद्धम अपापविद्धम ये शुद्धम अपापविद्धम कबीर मनीषी परिभूः स्वयंभूर याथा तथ्य तोर्थान विदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। समा जीवात्मा का भी, जीवात्मा को भी कहते हैं, और समा वर्ष का भी नाम होता है। यहाँ वर्ष से तात्पर्य कालवाचियों का प्रकरण चल रहा है। और शतम समा, हाँ वहां देखो स्पष्ट ही है शतम समा। अब वहां तो जीवात्मा नहीं बोलेंगे ना कि सौ जीवात्मा तो जिए हम, वहां तो वर्ष ही बोला जाएगा। और अवर से तात्पर्य इधर का, पर दूसरी ओर का। तो अवर समा का अर्थ क्या हो गया? वर्ष का इधर का जो भाग है, ठीक है ना, जो आगे वर्ष आ रहा है उसका इधर का भाग प्रारंभ वाला, उसमें जो ऋण दिया जाएगा। अभी ऋण से छूटे नहीं है हम, अभी ऋण ही बने हुए हैं हम लोग अभी तक। और वास्तव में ऋण का महत्व है भी बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जन्म जो होता है ना, ये शायद पीछे भी एक बार चर्चा हुई थी, मनुष्य का जो जन्म होता है, मनुष्य जब भी उत्पन्न होता है, मनुष्य योनि में जीवात्मा आता है, तो तीन प्रकार के ऋणों को लेकर के ही आता है। जन्म ही ऋणी होकर के होता है इसका। अगर सारे ऋण हम पीछे के जन्म में उतार दें तो जन्म ही नहीं होगा, फिर तो मुक्ति में पहुंचेंगे। अगर जन्म हुआ है इसका अर्थ है देखो ये आ गया ऋणी आदमी, इसने ऋण नहीं उतारे थे पीछे, फिर जन्म हुआ है इसका। तो बच्चा जन्म लेता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं, ऋणी उत्पन्न हो गया है, प्रसन्नता होगी अब ये सोचेंगे तो। तो इस तरह से तीन ऋण कौन से होते हैं? वो एक वाक्य आता है ना उसमें शतपथ ब्राह्मण में कि जाय मानो हवई ब्राह्मणो त्रिभिर ऋणैर ऋणवान जायते। ये मनुस्मृति चल रही थी उसमें बताया था मैंने तुम लोगों को ये कि उत्पन्न होते ही तीन ऋणों से ऋणवान होता है वो, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। तो ऋण से कहां छूटे हैं हम लोग, सब ऋणी ही तो हैं। तो पाणिनि ने भी थोड़ा ऋण का विषय ले लिया है तो क्या आपत्ति है। तो अवर समा शब्द है ये। अब सूत्र में क्योंकि समाहार द्वंद किया है तो जैसे पीछे बहुलाल लोक की बात हो रही थी वहां ह्रस्व हो जाता ना, ऐसे यहां पर हो गया था ह्रस्व, तो अवर सम हो गया, इसलिए अवर समाद सूत्र में ऐसा लग रहा है। लेकिन वास्तव में प्रातिपदिक है ये अवर समा। तो ग्रीष्म अवर समा इत्येताभ्याम कालवाचिभ्याम सप्तमी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम देयम ऋणे इत्यस्मिन् विषये वुञ् प्रत्ययो भवति। तो यहां भी ऐसे ही ग्रीष्मे देयम ऋणम ग्रीष्मकम्। अब देखो यहां अगर ये सूत्र न बनाते तो कौन सा प्रत्यय होता फिर देयम ऋणे सूत्र से, क्योंकि अपवाद चल रहा है ना ये अब देयम ऋणे का, तो कौन सा प्रत्यय होता, यानी कौन सा प्रत्यय प्राप्त कराता होता का तात्पर्य वो नहीं करता प्राप्त कराता, तो कौन सा होता ग्रीष्म शब्द से ऋतुवाची है संधि वेलादि से अण की प्राप्ति हो रही थी तो अण का अपवाद हो गया ग्रीष्मकम। ऐसे ही अवर समा से भी ये भी अण, हाँ ये ठय का नहीं, ये भी अण का ही होगा समा, समा हो गया वर्ष नहीं ये अण का नहीं, ये तो कालवाची बना केवल, कालवाची तो ग्रीष्म भी है लेकिन अवर समा बोलेंगे तो ये क्या प्राप्त होगा यहां पर, फिर संधि विलादी सूत्र लगेगा यहाँ, कौन सा लगेगा तो काला ठय लगेगा, तो ठय का अपवाद बनाइए, अर्थात ये सूत्र अण और ठय दोनों का है क्रम से, ग्रीष्म शब्द से अण का अपवाद है और अवर समा शब्द से ठय का अपवाद है। ये हिंदी में भी संभाल लेना इसको, ग्रीष्म और अवर समा इन प्रातिपदिकों से, संस्कृत में भी दो जगह संशोधन कर लो इसमें। तो विग्रह कैसे करेंगे इसमें, अवर समायाम देयम ऋणम, सप्तमी में जब विग्रह करेंगे ना अवर समायाम देयम ऋणम तो अवर समकम ग्रहीष्मकम। संवत्सरा ग्राहिणीभ्याम ठय च, संवत्सरा ग्राहिणीभ्याम पंचमी द्विवचनांतम ठय प्रथमैक वचनांतम च व्यपदम। तो चर्चा इस पर पीछे हो चुकी है, वही सारा विषय लेना है। तो संवत्सर आग्रहायणी इत्येताभ्याम सप्तमी समर्थाभ्याम कालवाचिभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम ठय प्रत्यय भवति वुञ् च देयम् ऋणे इत्यस्मिन् अर्थे। तो ठय और वुञ् तो ये भी अपवाद, तो ये संवत्सर का पीछे हमने अभी ले लिया था विषय कि संधि विलादि गण में आने के कारण से अण की प्राप्ति थी इसने ठय प्रत्यय कर दिया। तो संवत्सरे देयम ऋणम सांवत्सरिकम और अण करेंगे वो वुई करेंगे तो सांवत्सरकम, बस इक और अक इतना अंतर है। ऐसे ही आग्रहायणी शब्द से, ये तो नक्षत्रवाची है ही तो संधि विलादि से अण की प्राप्ति थी तो आग्रहायणिकम आग्रहायणकम, ये हो गया देयम ऋणे का पूरा, आगे अर्थ बदल रहा है और कालवाची अभी चल रहे हैं वो समाप्त नहीं हुए हैं। चलो और ले लेते हैं दो सूत्रीय, कालवाची और रह गए हैं दो सूत्रों तक। आगे है व्याहरति मृगः, व्याहरति ये क्रियापदम मृगः प्रथमैकवचनान्तम् और मृगः व्याहरति कालवाची के निमित्त आ रही है तो कैसे अर्थ करेंगे कि कालवाचन प्रातिपदिका सप्तमी समर्थात मृगः व्याहरति इत्यस्मिन् विषये यथा वेतम प्रत्ययो भवति। अब मृगः व्याहरति में हमने व्याहरति क्रिया का कर्ता भी साथ में ले लिया तो स्पष्ट है कि अब जो अभिधेय बनेगा हमारा वो मृग ही तो बनेगा। कालवाची इसलिए बोला है कि कब व्याहरण करता है वो, तो निशायाम व्याहरति, ऐसे मृग जो रात्रि में विचरण करते हैं उसे कहेंगे नैषः और नैषिकः। अब ये दो प्रत्यय कहां से ले आए हम, नैषः और नैषिकः, जल्दी बोलो। हाँ निशा प्रदोषाभ्याम च, क्योंकि यथाविहित कहते ही हमें पीछे देखना पड़ेगा कि कहीं नाम तो नहीं लिया गया है किसी प्रकृति का, तो नैषः नैषिकः प्रदोष भी पड़ा हुआ है उसमें निशा प्रदोषाभ्याम च में, तो प्रदोष भी ले लिया, प्रादोषः प्रादोषिकः वो चर्चा हो ही गई थी उसका अर्थ क्या है, प्रदोष का जो है मध्य रात्रि का भाग ले लेते हैं लगभग, और निशा से पूरी ही रात्रि हो जाती है। आगे है तद अस्य सोढ़म, तत् प्रथमी क्वचनांतम, अस्य षष्ठी क्वचनांतम, सोढ़म प्रथमी क्वचनांतम, सप्तमी चल रहा था अब ये तद आ गया है। तो तदिति प्रथमा समर्थात सोढ़ समानाधिकरणात् कालवाचन प्रातिपदिकात् अस्य अर्थात षष्ठी अर्थे यथावेतम प्रत्यय भवति, यानी अस्य सोढ़म ऐसे लेना है। अब सोढ़ शब्द बनता है सह धातु से सही बहोरो दवर्ण से, निष्ठा करते हैं ना, सही बहोरो दवर्ण से, किसका अपवाद है ये, ढरलोपे पूर्व से दीर्घ वर्ण, नहीं तो सह धातु है सह और निष्ठा प्रत्यय किया, उधर उसको धकार हुआ फिर ढकार हुआ, इधर ह को ढ हो गया, एक ढ का लोप हो गया, तो क्या बनना चाहिए साढ़, लेकिन सोढ़ सही बहोरो दवर्ण से, ये इसका अपवाद है, ये ओकार कर देता है। तो सोढ़ का अर्थ क्या हो गया, सहन किया, तद अस्य सोढ़म है, यह सहन किया, यह इसका सहन किया हुआ है, ऐसे हम समझ लो, अस्य सोढ़म, तद अस्य सोढ़म। अब यहां पर कालवाची कैसे पकड़ेंगे, जैसे रात्रि में कोई छात्र अध्ययन करता है, लेकिन रात्रि में अध्ययन करेगा तो नींद परेशान करती है, लेकिन किसी ने इतना अभ्यास कर लिया है, वो कहता है कि नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं सब सहन कर लेता हूं, अर्थात जिसने रात्रि का अध्ययन सहन कर लिया है वो आसानी से निभा सकता है, उसको कर सकता है, तो कहा जाएगा कि ये छात्र ऐसा है कि इसने निशा के अध्ययन को सहन कर लिया है। अब निशा शब्द कालवाची हो गया, लेकिन रात्रि को थोड़ी सहन करना है, रात्रि को सहन नहीं करना है, अध्ययन को सहन करना है, रात्रिकालीन अध्ययन, इसलिए निशा सहचरितम अध्ययनम, यानी कि निशा का अर्थ अब थोड़ा बदलना पड़ेगा हमें, निशा का अर्थ अब रात्रि नहीं है, निशा का अर्थ हो गया रात्रि में किया हुआ अध्ययन, निशा सहचरितम अध्ययनम, सहचरण से जो है ना वो अर्थ उस पीछे वाले प्रातिपदिक में आ जाता है। अब कहेंगे हम कि निशा यानी कि अध्ययनम अध्ययन का हो गया, निशा सहचरितम अध्ययनम निशा, जो निशा सहचरित अध्ययन है वो निशा हुआ, तो वो अध्ययन जिसने सहन कर लिया है, तत् सोढ़म अस्य, तो तत् सोढ़म का तत् से क्या लेंगे हम, निशा सहचरितम अध्ययनम सोढ़म अस्य, अस्य कस्य छात्रस्य, तो वो छात्र कहलाएगा नैशिकः छात्रः अथवा नैशः, सूत्र वही है निशा प्रदोषाभ्याम च, बस इसी कार्य के लिए था सूत्र ये, इनके रात्रि में भी अध्ययन यदि करना हो तो हमें निद्रा पे इतना अधिकार हो, निद्रा पर भी विजय प्राप्त करके अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है इतना ही रखते हैं, अब आगे ये बदल रहा है अर्थ, पहले था मुख्य अर्थ तत्र जातः, आगे वाले अर्थ जो है ये कृतलब्ध कृत कुशला से जो प्रारंभ हुए थे ये सामान्य अर्थ कहे जाते हैं, अब आगे फिर विशेष अर्थ आ रहा है, बस यहीं तक रखते हैं, प्रणोध्वनि।